शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे कितने ही लोग हैं जिन्हें बच्चों की दुनिया में, बच्चों के संपर्क में लाना चाहिए। इनके साथ केवल 10 मिनट का समय बिताने से बच्चे जो कुछ सीखेंगे वो दूसरों के साथ 10 घंटे बैठकर भी नहीं सीख पाएंगे। छोटे बच्चों का मन सच्चा और निष्पाप होता है। उनके साथ रहकर हम बहुत सी बातें सीख सकते हैं। कभी कभी मुझे सच में ऐसा लगता है कि कहीं हम सिखाने, शिक्षण और संस्कार निर्माण के नाम पर बच्चों के निर्मल झरने जैसे मन को जल प्रवाह को गंदा तो नहीं कर रहे हैं। उन्हें मुक्त करने की बजाय कहीं हम उन्हें और बंधनों में तो नहीं जकड़ रहे हैं। जो बच्चों के कोमल मन को पहचानता है वही सच्चा शिक्षक है। हमें बच्चों की जिज्ञासा और उनके प्रश्नों से डर लगता है। उनको एक जैसे साँचे में ढालकर ही हम उन पर राज कर सकते हैं। इसी व्यवस्था का नाम है स्कूल। स्कूल रूपी संस्था इतनी मजबूत है कि उसका विरोध करना और उसे तोड़ पाना बच्चों के लिए संभव नहीं है। इसलिए बच्चों को स्कूलों में एक लाइन में खड़ा होना पड़ता है, मुंह पर उंगली रखनी पड़ती है और घंटों तक नीरस भाषणों को सुनना पड़ता है। इस प्रकार के अत्याचारों से न जाने कितने सारे बच्चों का बचपना ही छिन जाता है। बच्चों में सीखने की अद्भुत क्षमता होती है। वे हमेशा ही कुछ नया करने, सीखने और सुनने को इच्छुक होते हैं। कुछ नया करते वक्त उनकी आंखों में एक चमक आ जाती है, परंतु जब मैं बच्चों को उबता देखती हूँ तो खुद को अपराधी जैसा महसूस करती हूँ। उबने के कारण ही बच्चों में और हमारे बीच एक दीवार खड़ी हो जाती है। जब बच्चे उब रहे हों तो उन्हें भाषण देते रहने में कोई बड़ापन नहीं है। इससे मैं बेचैन हो जाती हूँ। हमें बच्चों को नीरस भाषण देने की पद्धति को बदलना चाहिए। बोलने और सुनने की विधि, जो कि शिक्षा की बुनियाद है, को उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। बच्चे बिना थके, बिना उबे जितना सुन सकते हैं हमें बस उतना ही बोलना चाहिए। विशेष बच्चों का लाभ। केयूर नाम के बच्चे को करने वाली विधि से बहुत फायदा हुआ। वो एक लंबी बीमारी से उठा। बीमारी के बाद उसे ठीक से सुनाई नहीं देने लगा। तब उसने माँ से बाल भवन जाने का आग्रह किया। उसने कहा, मुझे वहाँ सब कुछ समझ में आता है। उसका आत्मविश्वास बढ़ाने में बाल भवन सहायक हो सका। अक्षय एक स्पैटिक, ऐसी अपंगता जिसमें दिमाग काम करता है परंतु शरीर नहीं, वाला बालक है। वो अपने दिमाग में हर बात को अच्छी तरह समझता है परंतु उसका चलने फिरने पर कोई नियंत्रण नहीं है। जब अन्य बच्चों को कूदने के लिए रस्सियाँ दी तो सशिताई ने उसे भी एक रस्सी दी। वो अपने हाथ से रस्सी को केवल घुमाता रहा। दूसरे बच्चों के साथ रहकर अक्षय धीरे धीरे अच्छी तरह चलने लगा और बोलने लगा। इससे उसके हाव भाव पर भी अंतर पड़ा। अपंग बच्चों के प्रश्नों को समझ पाना मुश्किल होता है। सामान्य बच्चों के प्रश्न तो अक्सर खेल के दौरान समझ में आ जाते हैं। एक 5 साल के लड़के की कहानी इस प्रकार है। जब कभी भी उससे चित्र बनाने को कहा जाता तो वो कागज पर एक बड़ा सा पेड़ बनाता और उस पर फांसी की रस्सी से लटका एक आदमी बना देता। मैदान में बच्चे अक्सर छोटे छोटे पत्थर इकट्ठे करते और उनको सजा कर कोई फूल या कोई घर बनाते हैं, परंतु यह बच्चा पत्थरों का हमेशा एक चौकोर बनाता और उसे जेल कहता। वो ऐसा क्यों करता था इसका कुछ पता नहीं चला। इतनी छोटी उम्र में फांसी और जेल की बातें उसे क्यों सताती थी? कहीं वो अपराधी प्रवृत्ति का लड़का तो नहीं था। एक दिन मैं उसके घर गई। घर अच्छा था। घर में दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची समेत 6 सदस्य थे। सभी अच्छे पढ़े लिखे, परंतु जो 1.5 घंटे में मैं वहां रही उसमें सभी लोग आते जाते उस बच्चे को टोकते रहे। ऐसा मत करो, वैसा मत करो, खिड़की पर मत चढ़ो, बाहर मत झाको, जैसी झिड़कियां देते रहे। उन्हें लग रहा था कि बच्चे में अच्छे संस्कार डाल रहे, परंतु बच्चे पर उनका गलत परिणाम हो रहा था। मैंने उसकी माँ से इस संबंध में बात की। उन्होंने उस पर गहराई से विचार किया और परिवार के अन्य सदस्यों से इस बारे में चर्चा की। फिर उनके व्यवहार में परिवर्तन आया। लड़के पर पड़ रहा दबाव कम होने लगा। उस लड़के को अपना घर जेल जैसे और घर के बंधन फांसी के फंदे जैसे लगते थे, इसलिए वो उस प्रकार के विभत्स चित्र बना रहा था। रोहित की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। जब केवल 8 साल का था तभी उसे चश्मा लगाना पड़ा। उसकी माँ यही देखती रहती थी कि रोहित अपनी टीम में क्या कर रहा है। वो बात बात पर रोहित को टोकती रहती थी। एक बार मेले में 30 से 35 प्रकार के खेल लगाए गए थे। रोहित की माँ भी उसमें आई थी। रोहित एक भी खेल ठीक से नहीं खेल पा रहा था क्योंकि उसकी माँ उसे बार बार बीच में ही टोक रही थी। ताई के कहने पर मैंने रोहित की माँ को ऑफिस में बुलाकर समझाया। मैंने कहा कि आप रोहित को टोकिए नहीं, वो जो भी कर रहा है उसे करने दीजिए। फिर रोहित की माँ ने उसके काम में दखल देना बंद कर दिया। वो बाल भवन में आकर एक पत्रिका पढ़ती रहती थी। 2 दिन बाद रोहित मेरे ऑफिस में आया और कहने लगा, जो बाहर बैठकर पत्रिका पढ़ रही है वो मेरी सगी माँ है, परंतु घर में मेरी सौतेली माँ भी है। मुझे काफी अचरज हुआ। मैंने उसकी माँ को बुलाकर पूछा तो उन्होंने कहा, रोहित झूठ बोल रहा है, आप खुद ही घर पर आकर देख सकती हैं। रोहित की माँ ने बताया कि वो पहले टीचर थी और नवीं दसवीं की कक्षाओं को पढ़ाती थी। देर से शादी होने के कारण संतान भी देरी से हुई, इसलिए उन्होंने नौकरी छोड़ दी। मैंने पूछा, अब आप क्या करती हैं? उन्होंने कहा, क्या बताऊं, पूरे दिन रोहित के पीछे ही लगना पड़ता है। उसे सुबह उठाती हूँ, मंजन कराती हूँ, नहलाती हूँ, दूध पीने को देती हूँ, पढ़ाई करने को कहती हूँ, फिर खाना बनाती हूँ। इसे स्कूल छोड़कर आती हूँ, घर आने पर इसे खाना खिलाती हूँ और फिर यहाँ पर आती हूँ। ये सब बातें सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे सब काम रोहित की माँ ने खुद अपने ऊपर लादे हैं। मैंने उन्हें ट्यूशन क्लासेस चलाने की सलाह दी। मैंने उनसे कहा कि रोहित अपना काम खुद करने में सक्षम है। उन्हें यह बात पसंद आई। रोहित अब 12वीं में पढ़ रहा है। एक दिन उसकी माँ ने उससे मुझसे आकर पूछा, अगर आप मुझे उस दिन आगाह न करती तो आज मैं और रोहित एक दूसरे के कट्टर शत्रु बन गए होते। रोहित को बाल भवन में पत्रिका पढ़ने वाली माँ सगी और घर में काम के लिए पीछे पड़ने वाली माँ सौतेली लगती थी। अन्या 3 साल की थी तभी से बाल भवन आ रही है। वो देखने में सुंदर और नाजुक थी परंतु बोलती बहुत कम थी। शुरू में बाल भवन में आते ही वो रोने लगती थी। उसका मन बाल भवन में नहीं लगता था। एक दिन जब वो रो रही थी तो मैंने उसे गोद में उठाया और उससे कहा, चलो हम बाल भवन के पेड़ देखते हैं। उसकी दादी बीमार थी। जब मैंने दादी की तबीयत के बारे में पूछा तो उसने गर्दन हिलाकर ना का इशारा किया। वो बोलने का नाम ही नहीं लेती थी। अशोक के पेड़ के नीचे पहुंचकर मैंने 4 पत्ते उठाए और अन्या से कहा, पहला पत्ता अन्या की दादी है, दूसरा पत्ता अन्या के पिताजी हैं, तीसरा पत्ता दिखाकर कहा कि अन्या की माँ है और ये चौथा पत्ता कौन है, यह अन्या है। मेरी बात सुनकर उसकी आंखों में चमक तो आई परंतु फिर भी वो कुछ बोली नहीं। फिर मैंने उसे कड़ी पत्ता दिखाया और उसे पत्ता सूंघने के लिए दिया। मैंने उसे कई पत्ते घर ले जाने के लिए दिए। माँ से कहना इन्हें दाल में डाले, मैंने कहा। अन्या ने जवाब में केवल गर्दन हिलाई पर वो कुछ बोली नहीं। दूसरे दिन उसके पिताजी बाल भवन आए और कहने लगे, जो जो बातें आपने कही उन सभी को अन्या ने आकर घर पर बताया। आज अन्या बहुत खुशी से बाल भवन आने को तैयार हो गई। कुछ बच्चे रोज माँ बाप के झगड़ों को देखते हैं। कुछ ने अपने पिता की मृत्यु देखी है। एक दो ने तो अपनी माँ को जलते हुए भी देखा था। कुछ बच्चों के पिता को किसी व्यसन की खराब आदत होती है जिसकी वजह से बच्चे तनावपूर्ण वातावरण में पलते हैं। घर में माँ बाप दादा दादी के झगड़े देखकर बच्चों का तनाव बढ़ता है। ऐसी परिस्थिति में बच्चों पर विशेष ध्यान देना पड़ता है और उनके साथ अधिक समय बिताना पड़ता है। वे दूसरे बच्चों के साथ घुलते मिलते हैं या नहीं इस पर भी ध्यान देना पड़ता है। ऐसी बातों का प्रशिक्षण शिक्षकों को कहाँ मिल सकता है। अनिरुद्ध, सिद्धार्थ और राधिका जैसे बच्चे बहुत आत्मसम्मानी होते हैं। इन बच्चों को बिना कारण डांटना या फिर बिना बात सिर पर हाथ फेरना नापसंद है। वे हमेशा अपना काम ठीक प्रकार से व्यवस्थित करने की कोशिश करते हैं। अन्य लोग उनके साथ इज्जत के साथ पेश आए ऐसी उनकी अपेक्षा होती है। कुछ बच्चे अपने समूह में किसी के भी साथ प्यार से नहीं रहते। इन मौकों पर ताइयों की सही परीक्षा होती है। इन बच्चों की असलियत को पहचान पाना एक कठिन काम होता है। उनके साथ अलग अलग विशेष व्यवहार करना पड़ता है। वे समूह से अपना संबंध न तोड़े इसके लिए कोई न कोई युक्ति लगानी पड़ती है। बच्चों की खासियतों और जरूरतों उनकी ताकतों को समझने के लिए कोई विशेष शिक्षा की जरूरत नहीं है। अनुभव और संवेदनशीलता से यह बातें खुद धीरे धीरे समझ में आने लगती हैं। अगर हमारे पास बच्चों के साथ बिताने के लिए पर्याप्त समय है तो हम अवश्य बाल मन की गहराइयों तक पहुंचने में सफल होंगे। छुट्टियों में विशेष शिविर। अप्रैल मई में स्कूल बंद होते हैं। उन दिनों हमारा काम 3-4 गुना बढ़ जाता है। सामान्य तौर पर जो बच्चे बाल भवन में नहीं आ पाते हैं ऐसे 500 से 600 बच्चे 1.5 महीने की छुट्टियों में बाल भवन में आते हैं। बाल भवन में उनके लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। दूसरे शहरों से आए हुए बच्चे भी इन कार्यक्रम में भाग लेने को बहुत उत्सुक होते हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर कोई 1000 बच्चे छुट्टियों में रोजाना बाल भवन में आते हैं। हम लोग खेल कूद के, विभिन्न कलाओं के और अध्ययन के लगभग 40 शिविरों का आयोजन करते हैं। हर साल कल्पना ताई कला कौशल का एक शिविर लगाती है। वो बच्चों से इतनी सुंदर और उपयुक्त चीजों का निर्माण करवाती है कि उन कलाकृतियों को देखकर ऐसा नहीं लगता कि इन्हें बच्चों ने ही बनाया है। कमला ताई, पुष्पा ताई और 4-5 अन्य ताइयां मिलकर खाना बनाना सीखने का शिविर लगाती हैं। लड़कों और लड़कियों दोनों को खाना बनाना आए और उसके मन से इसका डर दूर हो, यही उसका उद्देश्य है। 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को ऐसा व्यंजन बनाना सिखाया जाते हैं जिनमें पकाना यानी आग या गैस की आवश्यकता न पड़े। इसमें शरबत, लस्सी, चपाती के लड्डू आदि बनाना सिखाए जाते हैं। इससे बच्चे काटना, कसना, मतना, गूंदना आदि बातें सीख जाते हैं। चाकू से काटने में बच्चों को अपार आनंद मिलता है और खुशी उनके चेहरों पर साफ झलकती है। अदिति ने बाल भवन में जोकर वाला सैंडविच बनाना सीखा। अब वो घर में आने वाले सभी मेहमानों को वही जोकर वाला सैंडविच ही खिलाती है। जोकर वाला सैंडविच बनाना एकदम आसान है। कटोरी के ब्रेड के 2 गोले काटो और उनके बीच में मक्खन, जैम, चटनी और आदि लगाकर ऊपर से गाजर की आंखें और मुंह और मूंगफली के दाने की नाक लगाओ। एक बार 12 साल के लड़के ने पूरी बनाते समय जब अपनी माँ से पूछा, क्या मैं लोई बना दूं, तो माँ बेहद खुश हुई। पैदल सैर। पैदल चलकर पूरे दर्शन करने के शिविर में पिछले 10 साल से चला रहे हैं। इसमें 10 दिनों तक रोज 2 घंटे पैदल चलकर पूरे शहर के अनेक दर्शनीय स्थलों को देखने का मौका मिलता है। चलते समय हम लोग रास्ते में दिखने वाले पेड़ों, इमारतों के वास्तुशिल्प, सड़कों, पुतलों और ऐतिहासिक महत्व के स्थानों के बारे में गपशप लगाते हैं। यही इस शिविर का स्वरूप है। शनिवार वाड़ा, आगा खान पैलेस, एम्प्रेस गार्डन, ओशो आश्रम, पर्वती, वागजई मार्केट, मार्केट यार्ड, विठलवाड़ी का मंदिर, कातरज की झील और वहां का सर्पोद्यान, पुणे विद्यापीठ, पाषाण शील, पतालेश्वर जैसी जगहों पर हम पैदल जाते हैं। किसी जगह जाने से पहले हम नक्शे पर उसे खोजते हैं या फिर जाने का मार्ग तय करते हैं। इससे बच्चों को नक्शे पर दूरी मापने का सही अंदाज हो जाता है। इस शिविर में बच्चे बहुत सी बातें सीखते हैं। भीड़भाड़ वाली सड़क पर सावधानी से चलना, वाहनों पर ध्यान देना, सड़क पार करना जैसी कुशलताएं तो आती ही हैं। रास्ते में मिलने वाले सभी पुतलों की भी जानकारी मिलती है। सड़कों के नामों के पीछे क्या आधार है, अलग अलग म्यूजियम और वस्तु संग्रहालयों की क्या विशेषताएं हैं, संस्थाओं और मंदिरों के नामों के बारे में बातचीत होती है। मई में गुलमोहर, पंगारा, कचनार, सेमल आदि के फूलों से पेड़ लदे दिखाई देते हैं। उनसे जान पहचान हो जाती है और उनके बारे में काफी जानकारी भी हासिल होती है। चलते चलते अनेक प्रकार के पक्षी भी देखने को मिलते हैं। अमीरों की बस्ती, झोपड़पट्टी, दुकानें, कारखाने, जो भी बच्चे देखते हैं उनके नाम वो नोट करते हैं और दूसरे दिन उन्होंने जो भी लिखा है उसे दिखाते हैं। इन 10 दिनों में आपसी सहयोग की भावना भी पनपती है। बच्चे एक दूसरे के स्वभाव से परिचित हो जाते हैं। वो एक दूसरे पर गाने लिखते हैं और उन्हें उपनाम देकर चिढ़ाते भी हैं। एम्प्रेस गार्डन के साफ पानी वाले नाले में बच्चों को खेलने में भी अपार आनंद मिलता है। शुरू शुरू में तो बच्चे नाले में डरते डरते पाँव रखते हैं, फिर थोड़ी देर में एक दूसरे पर छींटे फेंकने लगते हैं और अंत में झरने में लेट कर नहाते हैं। वे बार बार ताई से पूछते हैं, हम यहाँ दोबारा कब आएंगे। ऐसा ही मजा उन्हें पुणे विद्यापीठ में भी आता है। यूनिवर्सिटी में लंबी चलाई करनी पड़ती है, उससे बच्चे बहुत थक जाते हैं। वापस आने से पहले हम लोग वहाँ की पुरानी कैंटीन में जाकर आलू बोंडे खाते हैं, उसके बाद बस पकड़कर वापस आते हैं। बच्चों को इस प्रकार की सैर में बड़ा मजा आता है। हम भी अब बड़ों जैसे हैं, ऐसे भाव उनके चेहरे से झलकता है। शिविर के समापन वाले दिन सभी बच्चे मिलकर भेल और शरबत आदि बनाते हैं। कौन सा बच्चा क्या लाएगा यह तय होता है। प्याज और टमाटर को घर से काट कर ही लाना होता है। उस दिन मैं उनसे पूछती हूँ, जब तुम किसी अनजान शहर में जाओगे तो क्या क्या करोगे, क्योंकि बच्चों के पास पिछले 9 दिनों का एक समृद्ध अनुभव होता है, इसलिए वे उसके आधार पर 10 मिनट में झटपट 50 प्रश्नों के उत्तर दे डालते हैं। इन प्रश्नों में सामान्य ज्ञान और शहर की काफी जानकारी शामिल होती है। उसमें नदी, पर्वत, पठार आदि के नाम होते हैं, विद्यालय, मंदिर और सामाजिक संस्थाएं होती हैं, सामाजिक कार्यकर्ताओं के नाम और उनकी विशेषताएं होती हैं, गरीबों की झोपड़पट्टी और अमीरों की बस्ती कहाँ है इस बात का शोध होता है, कारखानों के नाम पूछे जाते हैं, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पूछी जाती है, उस नगर के लोगों के रहन सहन का वर्णन पूछा जाता है, क्या वहाँ बच्चे स्कूल जाते हैं ऐसे प्रश्न भी होते हैं। फिर बच्चों ने जो कुछ भी देखा है उसे समझाने के लिए पूरे शहर का नक्शा निकाला जाता है। नदी के पुल के ऊपर या नीचे, बाएं या दाएं, वे इस प्रकार जगह की स्थिति बताते हैं सही दिशाओं कि उन्होंने सैर की है, ऐसा आश्चर्य का भाव उनके चेहरे पर होता है। इस बार पैदल चलते समय हमने चलने पर एक गीत तैयार किया। इसमें ताली बजाते बजाते पहले 15 कदम आगे, फिर 2 कदम पीछे जाना होता है, उसके बाद गाना गाते गाते आगे चलना होता है। यह गाना गाते हुए हम न जाने कितना पैदल चले, परंतु किसी को भी थकावट महसूस नहीं हुई। सभी को हाथों में हाथ डालकर सिर्फ चलने का मजा ही याद रहा। खुशियों का शिविर। हर साल हम कुछ नया खोजने का प्रयास करते हैं। इस वर्ष खुशियों का शिविर काफी सफल रहा। 3 से 5 वर्ष के बच्चों ने इसमें भाग लिया। इस बार के शिविर में गाने बजाने के यंत्रों से खेलने का एक कार्यक्रम था। मुख्य विषय था जंगल। बच्चों की मदद से जब हमने सूखी झाड़ियों पर रंग बिरंगे कागज के टुकड़े चिपकाए तो वे पेड़ सपनों जैसे सुंदर लगने लगे। फिर पेड़ों के ऊपर लटकती बेले बनाए, एक बड़े टब में पानी भरकर तालाब तैयार किया, तालाब के चारों ओर खिलौने के जानवर बनाए, दो गुफाएं भी बनाई गई। जब मेज और स्कूल को सजाकर उन पर कंबल डाला तो एकदम पहाड़ी गुफा जैसा दिखने लगा। एक बड़ा सा पहाड़ भी बनाया गया और उस पर पेड़ लगाए गए। बच्चों को कौन सा जानवर बनना है उस हिसाब के मुखौटे भी बनाए गए। जानवरों पर नाटक और गाने तैयार किए गए। इतने में बाल भवन में 6 फीट ऊंचा भालू आ गया। उसे देखकर कई बच्चे डर गए। कुछ बच्चे आपस में कानाफूसी करने लगे। भालू के पाँव में जूते हैं। भालू चुपचाप गुफा में जाकर बैठ गया। सभी पालक और बच्चे उसकी ओर घूर घूर कर देख रहे थे। फिर भालू अपनी गुफा से बाहर निकला और उसने तालाब में जाकर पानी पिया। वो फिर एक छोटी सी निडर लड़की के पास गया और उसे गोद में उठा लिया। कुछ बच्चे अब हिम्मत करके उसे जाकर छूने लगे। थोड़ी देर बाद भालू स्लाइड पर फिसलने लगा। उसने बच्चों के हाथों को अपने हाथों में लिया। फिर वो पहाड़ी पर जाकर सो गया। बच्चे उसे चारों ओर से घेर कर बैठ गए। कोई उसकी नाक खींचता तो कोई उसके कान। भालू जब जोर से घूर रहा है तो बच्चे डर गए। कुछ देर बाद भालू ने अपना नकाब उतारा, एक लड़का ही भालू बना था। उसके बाद बच्चे एक एक करके भालू का नकाब पहनकर देखने लगे। इस प्रकार बच्चों को जब एक नया अनुभव मिलता है तो हम सभी को बहुत खुशी मिलती है। कम खर्च में भी नई विकल्पनाओं की अनुभूति होती है, इससे सभी ताइयां भी खुश होती है, वो दिलो जान से अपने बच्चों के लिए एक नई दुनिया रचने की कोशिश करती हैं। कार्यकर्ताओं का मनोबल। हमारे सभी कार्यकर्ता हर एक कार्यक्रम में रुचि लेते हैं, उनके ऊपर कोई भी काम थोपा नहीं जाता है, वे खुद अपनी प्रेरणा से काम करते हैं। एक इज्जत, विश्वास और अपनत्व से भरा माहौल लोगों पर जादुई असर डालता है। बाल भवन में ऐसी क्या बात है जो बच्चों को अच्छी लगती है? मुझे लगता है कि क्योंकि यहाँ पर कार्यकर्ताओं को अपना काम करने की स्वतंत्रता है, इसलिए वे खुश हैं। शायद इसलिए वे अपनी सृजनता को प्रकट कर पाते हैं और उन्हें कुछ नया रचने की खुशी मिलती है। क्योंकि बाल भवन में हमेशा ही कुछ न कुछ नया होता रहता है, शायद इस कारण ही बच्चे बाल भवन में आने को उत्सुक रहते हैं। ऐसा माहौल बनाए रखने के लिए कार्यकर्ताओं को कई बातों पर ध्यान रखना पड़ता है। पहले तो उन्हें अपने बोलने पर नियंत्रण रखना पड़ता है। एक बार एक लड़का दीवार पर एक घोड़े का चित्र बना रहा था। घोड़े का चित्र था तो सुंदर, परंतु उस पर बैठा सवार बहुत ऊपर था। शायद इस मौके पर ताई हंसकर पूछ सकती थी, तुम्हारा घुड़सवार हवा में क्यों उड़ रहा है? लेकिन यह न कहकर ताई ने बच्चे को थोड़ा पीछे हटकर चित्र देखने को कहा। चित्र देखकर बच्चे ने खुद कहा, सवार को थोड़ा नीचे होना चाहिए, ताई का हंसमुख होना भी जरूरी है, नहीं तो वातावरण भी बहुत गंभीर हो जाता है। तनावग्रस्त चेहरा देखकर भला किसे खुशी होगी? खुद की स्वयं स्फूर्ति और टीम के अन्य सदस्यों के साथ काम करने की क्षमता भी आवश्यक है। बच्चों ने एक क्यारी में कुछ दाने बोए, कुछ दिनों में उनमें छोटे छोटे पौधे निकल आए। एक दिन वहां पर चिड़ियों को डराने के लिए दो सुंदर पुतले लगे थे, उन्हें देखकर हमें बड़ा आश्चर्य हुआ। यह काम वंदना ताई और शशि ताई का था। जया ताई ने एक बार वसंतोत्सव मनाया, सबने हरे कपड़े पहने और गले में पीले फूलों की माला डालकर जुलूस निकाला। बच्चों ने बाल भवन के सभी पेड़ों की महिमा और प्रकृति के गीत गाए। सभी बच्चों ने कम कागज खर्च करने की कसम खाई, उन्होंने कम कपड़ों कम चीजों से काम चलाने का निर्णय लिया। उन्हें लगा कि हम लोग अपनी आवश्यकताओं को सीमित करके ही पेड़ों को बचा पाएंगे। प्रसाद के रूप में बच्चों ने जामुन और करौंदे खाए। इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन ताइयों ने स्वयं अपनी ही प्रेरणा से किया। हर वर्ष बाल भवन के जन्मदिन का कार्यक्रम मनाने के लिए एक मंच बनाया जाता है। हर साल स्टेज के लिए एक सुंदर और नए प्रकार का पर्दा बनाया जाता है। इसकी योजना भी ताइयां ही बनाती हैं। वे रात भर जाग कर पर्दा बनाती हैं। इतना मन लगाकर काम करने वालों को देखकर सभी को बेहद आनंद मिलता है। शायद इसी कारण एक दिन बड़े बच्चे सभी छोटे बच्चों के लिए अपने हाथ से शरबत बनाते हैं। चौकीदार चाचा को पुरस्कार वितरण समारोह का अध्यक्ष बनाया जाता है। सानिक और श्वेता दोनों अब 12 वर्ष की हो गई हैं। वो अब बाल भवन में छोटी ताई बनकर आना चाहती हैं। वो आती हैं और काम में बहुत मदद भी करती हैं। ऐसी ताजगी भरा वातावरण बनाए रखने के लिए ताइयां हमेशा बहुत तत्पर रहती हैं। कचरा कागज बिनने वाली लड़कियों का शिविर हो, रिमांड होम, आश्रमशाला या फिर अंधशाला के बच्चों का शिविर हो, ताइयां बच्चों के साथ हमेशा उसी उत्साह के साथ काम करती हैं। इस प्रकार के काम से बच्चों का दृष्टिकोण ही बदल जाता है। जिज्ञासा कॉर्नर में बच्चों को अलग अलग प्रकार की जानकारी देने के लिए तमाम चीजों की प्रदर्शनी लगाई जाती है। इसमें पुराने जमाने के पीतल के बर्तन भी रखे जाते हैं। पेड़ों में पानी सींचने वाली झारी को देखकर बच्चे कहते हैं कि उन्हें उसी से पानी पीना है। जब जिज्ञासा कॉर्नर एक तरफ रह जाता है और बच्चे अपना सारा समय झारी से पानी पीने में ही गुजार देते हैं, हम चाहते हैं कि बच्चे पुराने जमाने की चीजों को केवल देखे भर नहीं, परंतु वे उनको छुए और उनके साथ खेल कर देखें। एक बच्चे ने टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं से बर्तनों के चित्र बनाए। उन चित्रों को देखकर चित्रकला वाली ताई ने बच्चे से पूछा, क्या बर्तनों को यहाँ पर ठोका है? अगर हम इस नल को खोलेंगे तो उसका पानी सीधे हमारे मुंह पर आकर पड़ेगा। क्या तुम्हारे घर पर भी इसी प्रकार के बर्तन है? यह सब कुछ सुनने के बाद 5 साल के चिमण ने उत्तर दिया, मेरे घर पर ऐसे बर्तन नहीं है ताई, मैं तो आपके घर के बर्तन बनाए। यह सुनकर ताई और चिमर दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। अगर कभी कोई गलत बात हो जाती है तो ताई एक दूसरे से कहती है, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? क्या यह कोई सरकारी दफ्तर है? बाल भवन के इसी जादुई वातावरण के कारण ही शायद ताई कम से कम छुट्टियां लेती हैं। यहाँ एक ऐसा माहौल है जिसमें हर एक कोई सीखता है। हमारे चौकीदार की पत्नी सुनीता ताई बच्चों को छोड़ने आने वाली औरतों के साथ गपशप लगाती थी। हमने उनसे भी बच्चों के समूहों में जाकर खेलने का आग्रह किया। हमने उनसे ताई के काम को संभाल कर देखने को भी कहा। अब 2-3 साल बाद सुनीता ताई अच्छी मदद करने लगी हैं और अकेले ही एक समूह को संभालती हैं। वो होशियार हैं और उनके व्यवहार में मधुरता है। जहां तक भानुदास का सवाल है, वो चौकीदार नहीं है, वो तो बच्चों के चाचा हैं। बाल भवन में बच्चों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, उनका कोई अहित न हो, इस बात का भानुदास अच्छा ख्याल रखते हैं। बच्चों के लिए कोई भी कार्यक्रम महज दिखावे के लिए न हो, इस बात का ध्यान रखना पड़ता है। और ऐसा भी न लगे कि कार्यक्रम में ठूस ठूस कर शैक्षिक ज्ञान भरा गया हो। कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जिन्हें एक बार अनुभव करके भूल जाना चाहिए। सृजनता का वातावरण बंधनों से मुक्त ही रहना चाहिए। आज मध्यम वर्ग के बच्चों का जीवन बेहद कृत्रिम बन गया है। उन्हें शारीरिक श्रम करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। भोग विलास की संस्कृति का उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह आज एक बहुत बड़ा प्रश्न है। केवल मनोरंजन से ही उनमें सही संस्कार नहीं पड़ेंगे। काम करने से मिलने वाली खुशी, निर्माण का आनंद, कुछ चीजों को मना करने की आदत, इन सब चीजों से उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा। अच्छे संस्कारों की यह सब महत्वपूर्ण अंग है। बच्चे हर शाम बाल भवन में 2 घंटे के अपने मनपसंद टेलीविजन कार्यक्रमों को छोड़कर आते हैं। रविवार की सुबह वे 4 घंटे की सैर पर जाने के लिए बाल भवन आते हैं। जो चीजें बच्चे खुद बना सकते हैं वो उन्हें बाजार से नहीं खरीदते। आज दुनिया में घट रही तमाम घटनाएं और प्रक्रियाएं बच्चों को नकारती हैं। दूध कहाँ से आता है, धान कैसे पैदा होता है, इन प्रश्नों से बच्चों का संबंध टूट गया है। बाल भवन में हम इन संबंधों को दोबारा जोड़ने का प्रयास करते हैं। इसलिए इस वर्ष कृषि संबंधित एक प्रकल्प लिया गया। बच्चों और ताई ने मिलकर जमीन खोदी। बच्चों को खेती के छोटे छोटे औजार उपलब्ध कराए गए। जमीन में पालक, मूली, सेम, मक्का, गेहूं के बीज बोए गए, खाद डाली गई और रोजाना निरीक्षण का काम शुरू हुआ। श्रम का फल। बाल भवन में सईद नाम का एक बातूनी लड़का था। उसकी टीम में बच्चों ने धनिया बोया। जब धनिया तोड़ने योग्य हुआ तो सईद ने उसकी एक गड्डी मुझे ला कर दी। मैंने कहा हम सब भेलपूरी बनाएंगे और उसमें धनिया डालकर खाएंगे। भेलपूरी में पड़े धनिए की खुशबू ने सबका मन जीत लिया। खरीदी हुई चीजों के प्रति हमें इतना लगाव नहीं होता है। शहरों की खरीदो और फेंको वाली संस्कृति लोगों को श्रम का एहसास होने नहीं देती है। इसलिए लोग भौतिक चीजों की कदर करना ही भूल से गए हैं। बाल भवन के भावी विकास के बारे में लोग पूछते हैं, आप यहाँ पर तैराकी का स्विमिंग पूल क्यों नहीं बनाते, कंप्यूटर सेंटर क्यों नहीं खोलते आदि। मुझे लगता है कि दैनिक उपयोग की चीजें बच्चों को खुद अपने हाथों से बनानी चाहिए। गांधी जी की खुद श्रम करने के निर्माण की कल्पना बहुत महत्वपूर्ण है। विनोबा भावे ने एक बार कहा था, कसरत से तो केवल मांसपेशियों का ही विकास होता है, परंतु शारीरिक श्रम से शांति, सहनशीलता और काम करने की प्रवृत्ति का विकास होता है। आजकल प्रचलित दिखावे वाली शिक्षा से बच्चों के सामान्य ज्ञान और उनकी बुद्धि का विकास अवश्य होगा परंतु उनके मन में सच्चे मूल्यों का विकास शारीरिक श्रम से ही होगा। आज के शहरी माहौल में यह सब करना एक कठिन कार्य है। हमें जानकारी से भरे, बुद्धिमान प्रश्नों के फटाफट उत्तर देने वाले बच्चे चाहिए, या फिर अंदर से शांत, गहन विचार और अच्छे मूल्यों वाले बच्चे चाहिए, हमें सोचना। बाल भवन की उपलब्धियां। इसको संभव बनाने के लिए बाल भवन पालकों की सही शिक्षा के लिए सदा प्रयत्नशील रहा है। बच्चों को अगर समृद्ध बचपन देना है तो उसके लिए माता पिता को तैयार करना जरूरी है। बच्चों को अलग अलग और विशेष जरूरतों की जानकारी माता पिता को होनी चाहिए। बच्चों के साथ किस प्रकार का व्यवहार हो, पालकों के क्या कर्तव्य हो, परंपरागत विचारों की गलतियों को कैसे सुधारा जाए, बच्चों के मनोविज्ञान की समझ, बच्चों की आयु के अनुसार उन्हें काम देना, समय आने पर विशेषज्ञों की सलाह लेना, ऐसी कितनी ही बातें हैं जो सीखने योग्य हैं। एक ओर बच्चों पर ध्यान देना आवश्यक है तो दूसरी ओर उन्हें मुक्त रखना भी जरूरी है। बच्चों को अलग अलग कार्यों में व्यस्त रखना जितना जरूरी है उतना ही उन्हें शांति और फुर्सत उपलब्ध कराना भी। पेड़ को ही ले। पेड़ कुछ समय अपने पत्तों के विकास पर लगाता है तो कुछ समय अपनी जड़ों को मजबूत करने पर बिताता है। हम लोग बच्चों की जड़ों यानी उनके बुनियादी विकास पर ध्यान नहीं देते हैं। अगर पत्तों के विकास पर ही ध्यान केंद्रित होगा तो पेड़ एक दिन जड़ समेत उखड़ कर गिर जाएगा। भविष्य की आवश्यकताएं। आज ऐसी अनेकों संस्थाओं की आवश्यकता है जो बच्चों को उनका बचपन दे सके। पूरे दिन चलने वाले पालना घर, क्रेश खोलना जरूरी है। पालकों के प्रशिक्षण के लिए नियमित कक्षाएं चलाएं। बच्चों के लिए सुंदर सुसज्जित वाचनालय हो। हम इस दृष्टि से तैयारी कर रहे हैं। हमारा सपना है कि बच्चों के लिए एक अच्छा नाट्यगृह हो जिसमें लगातार बाल नाटकों पर प्रयोग होते रहें। स्कूल न जा सकने वाले बच्चों के लिए उनकी समय सुविधा के अनुसार कक्षाएं लगें। उनके लिए व्यावसायिक शिक्षण उपलब्ध कराने की भी आवश्यकता है। कुछ लोग पूछते हैं, शाम को जब बच्चे बाल भवन से खेल कूद कर वापिस आते हैं तो वे थक जाते हैं और उन्हें अच्छी भूख लगती है, वे अच्छी तरह खाना खाकर सो जाते हैं। बच्चों को रोज नए नए अनुभव मिलते हैं जिनसे वे निडर बनते हैं। बच्चे बहुत से नए गाने सीख गए, वे अब किसी से बातचीत करने में संकोच नहीं करते। स्कूल में भी ये बच्चे कुछ अलग ही नजर आते हैं। दूसरी ओर बच्चे कहते हैं, बाल भवन हमें अपना लगता है। हमें लगता है कि बाल भवन के कार्यक्रमों से बच्चों के जीवन का सुनापन मिट जाता है और उनका सर्वांगीण विकास होता है। वे समृद्ध और खुशहाल बनते हैं। वे लोगों को प्यार करते हैं और अन्य लोग भी उन्हें प्यार करते हैं। अनेक अनुभवों के माध्यमों से बच्चे अपने परिसर, समाज, अपने शहर, कला, खेल, संस्कृति को ग्रहण करते हैं। ये ज्ञान बचपने में ही मिले, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। हमारे सामने बहुत से काम शेष हैं। पिछले 12 सालों में हम बेहद विषम परिस्थितियों में काम कर रहे हैं। बाल भवन की जगह नगर पालिका ने दी है। गरवारे ट्रस्ट पर बाल भवन को चलाने की जिम्मेदारी है। बाल भवन ठीक सारसबाग के सामने है। शहर के बीचों बीच स्थित होने के कारण यहाँ कई खतरे हैं। अगर रोप वे बनती है तो उससे बच्चों को खेल के मैदान के लिए खतरा पैदा होगा। बच्चे जहाँ खेलते हैं उधर दुकानें आदि न खुले, इसके लिए बहुत से संवेदनशील नागरिक रोप वे प्रकल्प का विरोध करते रहे हैं। यह जगह हमसे वापिस न ली जाए, हम इसकी विनती नगर पालिका से कर रहे हैं। प्रश्न अभी भी मुंह बाए खड़ा है। बाल भवन में कुछ समय बिताकर प्रशिक्षण लेकर अनेक कार्यकर्ताओं ने जगह जगह पर अनेक गांवों और शहरों में नए बाल भवन खोले हैं। खुली जगह का प्रश्न सबको परेशान करता है। बच्चों के खेल के मैदानों पर कोई ठेकेदार कब्जा न करे, अपनी दुकानें न खोल दे, इसके लिए लोगों को लगातार लड़ाई लड़नी पड़ी है। जब तक बाल भवन के कार्यक्रम स्कूली शिक्षा का एक अभिन्न हिस्सा नहीं बनते, तब तक बाल भवन का बना रहना अनिवार्य है। प्रत्येक शहर और गाँव में खुले मैदानों को बच्चों को खेलने के लिए सुरक्षित रखने की आवश्यकता है। इन्हीं स्थानों पर भावी बाल भवन बनेंगे। बाल भवन जहां रोजाना 1000 बच्चे खेलने के लिए आते हैं, अगर न भी रहे तो बच्चों के स्वच्छंद खेलने के लिए, उनके विकास के लिए अन्य स्थान होने ही चाहिए, जहां बच्चों के संस्कार रूपी पत्तों का ही विकास न हो बल्कि उनकी जड़ें भी मजबूत हो, यह सुनिश्चित हो, जिससे कि अगर कभी कोई भी आकर यह पूछे मैं अपने बच्चे के विकास के लिए क्या करूं, तो हम कम से कम उसका सही मार्गदर्शन कर सकें।